Rádió Café 98. Juventus hétvégi kívánság műsora szombat és vasárnap délelőtt. A Zene Rádiójában csak a kedvencek. Ez a Juventus Plus. Late at night in summer heat, expensive car, empty street, there's a wire in my jacket, but this is my trade. Only takes a moment, don't be afraid, I can hotwire an ignition light. Some kind of star, just a poor boy in a rich man's car. So I whisper to the engine, flick on the lights, and we drive into the night. Oh, the smell of the leather always sights my imagination, and I picture myself in this different situation. I'm a company director, two kids and a wife. I get the feeling that there's more to this one's life. There's some kind of complication. He tells her he's alone, spends the night with his lover. There's a trace of her cologne and the words of his mistress as she whispers them so near. Start ringing in my ear. I've been all on my own. You promised one day we could. That's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love. Always here from the right. Keep me dancing. Please keep me dancing tonight. I imagine his wife. She don't look nothing like a fool. She picks the kids up from some private school. She remembers what he told her. He was late and worked alone. But there's more than a suspicion in this lingering cologne. And the kids just won't be quiet as she runs a traffic light. And she drives traffic lights. We go from red to green, so I just drive in the driver. You should be dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. That's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love. Always here from the right. Hétvégi kedvencek. A hallgatók. Roi du monde, vive sommet, ils ont la plus belle vue, mais ils ne savent pas ce qu'on pense en bas, ils ne savent pas. C'est nous les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls. Dans leur château, là-haut, ils s'ennuient. Pendant qu'en bas, nous, on danse toute la nuit. Nous, on fait l'amour, on vit la vie, jour après jour, oui, à baby. À quoi ça sert d'être sur la terre, si c'est pour faire au village. Faites le temps, c'est comme le vent. Du monde, ton cœur de tout, c'est qu'ils confondent les chiens et les loups. Ils font des pièges où ils tomberont un jour. Ils se protègent de tout, même de l'amour. Les rois du monde, c'est pas d'entre eux. Thank you. hétvégi kedvencek. A hallgatóink kedvencei. 12 óra után, tehát a hétvégi kedvencek kívánság műsor utolsó órájának elején újabb három kívánsággal folytatódik a sor. Közöttük egy újabb házassági évfordulóra szóló üdvözlettel, mert hogy Edith azt írja Bicskéről, a Vétek homokba írt szerelem című dalát kéri, és küldené nővérének és férjének 11. házassági évfordulójuk alkalmából. Úgyhogy hamarosan érkezik a Vétek, aztán jön majd Shania Twain új dala, az Up, amelyet Camilla kért tőlünk, de előbb, mindezek előtt még Orsi kérésére teljesítjük a Live című Desiree-t, Live című Desiree-t dal következik, mert hogy Orsi azt írja, hogy nagyon régen hallotta ezt a felvételt, és egy időben a kedvencei közé tartozott, szívesen meghallgatná újból, tessék! I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do life. Oh life, oh life, oh life. Do do do. I'm a superstitious girl. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life. Oh life, do do do do life. Oh life, oh life, do do do life. Do do do do do do do do do do. All said and done, I know I'm not the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Life, oh life. Oh life, do do do do. Life, oh life, oh life, oh life, do do do do. Life, oh life, oh life, oh life, do do do do. Do do do do. Do do do do. A Juventus hétvégi kívánság műsora szombat és vasárnap délelőtt. A Zene rádiójában csak a kedvencek. Ez a Juventus Plus. Ellopta mindig szívünknek hangjait, percenként újra meg újra átírt a dallamát. Az a volt egyszer érzés, mint éppen arra járt. De nézd, took and make fine. Fight the fool of me, keep the fool of fight. Több volt, mint játék, s megy napán fájt még. De holnap már más csúkja vár. Homokba írtuk azt a szót, és hittünk mindörökké tart. Hullámokba fulladt már a régi tengerpart. A tegnapoknak lábnyomát a szél söpörte szét. Ennyi volt, véget ér. Álmoktól ébren álltunk a fényben. Nem volt már éj, s nem voltak nappalok. Testedhez bújtam, s súgtam, mint égi angyalok. Ha meghal az érzés, majd én is meghalok. De nézd, csak emlék már. Tájba fúl az éj, tűzbe fúl a vágy. Több volt, mint játék, s tegnap bár vágy még. De holnap már más csúkja vár. Homokba írtuk azt a szót, és hittünk mindörökké tart. Hullámokba fulladt már a régi tengerpart. A tegnapoknak lábnyomát a szél söpörte szét. Ennyi volt, véget ér. Homokba írtuk azt a szót, és hittünk mindörökké tart. Hullámokba fulladt már a régi tengerpart. De tegnapoknak lábnyomát a szél söpörte szét. Ennyi volt, véget ér. A hétvégi kedvence. Hallgass, hallgasson ide! It's about as bad as it could be. Seems everybody's bugging me. Like nothing wants to go my way. Yeah, just ain't been my day. Nothing's coming easily. Even my skin is acting weird. I wish that I could grow a beard. Then I could cover up my spots. Not making negative dots. I just wanna disappear. Something as simple as forgetting to fill up on gas. There ain't no explanation why things like that can make it dry. Just gotta learn to have a laugh. Yeah. about as bad as it could be. Seems everybody's bugging me. Like nothing wants to go my way. Just steam in my day. Nothing's coming easily. Oh, oh, oh, oh. And up, up, up can only go up from here. Up, up, up where the clouds don't appear. Up, up, there's no way but up from here. Up, up, up. Oh, I'm going up. I'm going up. I'm going up, up, up, up. I'm going up. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Hétvégi kedvencek. A hallgatóink kedvencei. No, folytassuk tovább újabb kérdésekkel, kívánságokkal, de van még egyéb kötelességem is ezen kívül. Továbbra is várjuk természetesen az SMS-eket, e-maileket vagy a telefonokat. kedvenc@juventus.hu ez az e-mail címünk, a telefonunk 0643 34 34, SMS számunk pedig 0639 89 5 89 5. És hogy visszatérjek az egyéb kötelességre, az pedig az, hogy mozi jegyeket kellene még kiosztanom, de nem csak úgy szórni két kézzel, hanem természetesen valaki olyannak odaadni, aki a következő kérdésre helyes választ ad nekünk. A szám ugyanaz, 0643 34 34, ezt kell tehát hívni, ha szeretnék megnyerni a 4 darab belépőt az Artúr Király című film premier előtti Juventus betítésére, amely Budapesten lesz majd, úgyhogy kérem, hogy azok telefonáljanak, akik részt tudnak venni ezen a mozi bemutatón, ha megnyerik a jegyet. Igazán nem tudom eldönteni, hogy nehéz-e a kérdés vagy sem. Ha gondolják, tippeljenek. Antoine Fuqua, az Artúr Király rendezője, legutóbb Bruce Willist és Monica Bellucci-t rendezte. Vajon melyik filmben? Mondok három lehetőséget. Die Hard 3, Már megint betörő az albérlőm, vagy pedig A nap könnyei. Tehát melyik filmben rendezte őket, mármint Bruce Willist és Monica Bellucci-t Antoine Fuqua? A telefonszám még egyszer 0643 34. Suri, én is. Time. no longer wanna be. A hallgatóink kedvencei. Még mindig van hátra fél óra a hétvégi kedvencek kíváncsiány műsorból itt a Juventus Pluszon, a Zenerádiójában, tehát lehet tovább küldeni az SMS-eket, e-maileket. Azt írja nekünk Oli, hogy Juanes felvételét szeretné hallani, amelyben a Black Eyed Peas-es Tabu közreműködik, és a címe La Paga, úgyhogy Olikám, hamarosan meghallgathatod ezt a remek kis felvételt, nagyon örülök személy szerint is, hogy ezt választottad. Előbb azonban még Ágit szeretném megvigasztalni, aki azt írta az SMS-ében, hogy mostanában szakított és volt barátjának, Gyurinak küldene egy dalt, a választást rám bízza, ha találnék egy olyat, amely most a hangulatához illik, akkor nagyon örülne. Én azt gondolom, hogy szerintem ennél jobbat nem is választhattam volna. Ez Madonna lesz, és a Power of Goodbye. Kedves Ági, remélem minél hamarabb megvigasztalódsz. There's no place left to hide. hétvégi kedvencek. Hallgasson ide! Ayer me dijiste que tú me querías, pero todo fue mentira. Ayer me dijiste que tú me querías, pero todo fue mentira. Ayer tú heriste la vida mía, y qué grande fue la herida. Ayer tú heriste la vida mía, y qué grande fue la herida. Ay Dios. Si tú no me quieres, dime lo que sientes, pero dímelo de frente. Si tú no me quieres, dime lo que sientes, pero dímelo de frente. Que a mí lo que me da rabia es eso, de no saber lo que sientes. Que a mí lo que me da rabia es eso, de no saber lo que sientes. Y si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de esto. Ayer me dijiste que tú volverías, pero todo fue mentira. Ayer me dijiste que tú volverías, pero todo fue mentira. Ayer tú dijiste mil tonterías que acabaron con mi vida. Ayer tú dijiste mil tonterías que acabaron con mi vida. Y si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Yo ya no te doy más de tu amor. No, no, no, no. Yo ya no te doy más de tu amor. Yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de esto. Te di lo que tuve solo por un beso, y no conseguí ni eso. Te di lo que tuve solo por un beso, y no conseguí ni eso. Mentira, mentira, mentira, mentira. Todo lo tuyo es mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. Todo lo tuyo es mentira. Y si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Yo ya no te doy más de tu amor. No, no, no. Yo ya no te doy más de tu amor. Yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. A hallgatóink kedvencei. 7 perccel járunk 3:41 előtt, és nálam még maradtak mozijegyek, amelyek arra várnak, hogy valamely kedves hallgató elnyerje tőlünk. Persze ez nem biztos, hogy olyan egyszerű, minden esetre figyelni kell a most következendő kérdésre, és aztán a helyes választ megtelefonálni nekünk a 0643-34-34-es számra, és aki jól válaszol, az eljöhet az Arthur Király című film premier előtti Juventus vetítésére méghozzá negyed magával. Kérdés pedig ismét csak Antoine Fuquához kapcsolódik, aki az Arthur Királyt rendezte, és ő rendezte azt a filmet is, amelynek a főszerepéért Denzel Washington Oscar-díjat kapott. Mi volt ennek a filmnek a címe? A három lehetőség: Vadászat a Vörös Októberre, Kiképzés vagy a Napkönnyei. 0643-34-34, és természetesen, hogy addig sem menjen az idő haszontalanul. Egy újabb kérés következik. Szia, szeretném a Safri Duo All the People in the World című dalát, és küldöm mindenkinek, aki szereti. Köszi, Gábris, parancsolj! Oh! people in the world, every boy and every girl. Just imagine if we could. It isn't hard to do. All the people in the world, every boy and every girl. Just imagine if we could. Face our brotherhood. From the mountains to the sea.